الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. وزانو حتى إيمان وليه قوته الله تبارك وتعالى من هي كتك وسك وتريهك من نان ويزي وفانزا وكف موجن أن وثلاثين نان هجرية ونوسك Jumatano tunaendelea katika majlisi yetu hii ya nne, almajlisu rabi biidhnihi lkarim. Tunaendelea pale tulipoachia katika risala hii ya Abu Abdillah Muhammad bin Salih al-Uthaymeen الوهيبي التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول العلامة ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص، ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أنا سمع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولا نقول نحتسمي فيه أهل السنة والجماعة ومعنا المسلمون كما تقول الحلولية كما ونجسيما قوت لا الحلولية من الجهمية وغيرهم فتك جهمية نمفان وجهمية نوين جنيه تقزان كتك اسلام Nakumsalimia rahma Allahu taala. Kuna darasa nyingine ambayo ni mpya anatufundisha, na hasa hasa suala zima la kuyabainisha mapote maovu na mapotovu yaliyopotea. Miongoni mwa mapote yenye akida chafu na itikadi chafu ni pote linaloitwa al-hululiyya, وهي الفرقة الصوفية نار الفوت الصوفي التي تعتقد مذهب الحلول أمبال نيتكيدي نقواميني منين دو حلول نيني معنى يا الحلولية nakariri na kurudia kwamba al-hululia ni pote na ni kundi katika makundi yaliyopotea. Neno hili linatokana na katika neno halla ya hullu hululan wa huwa halun وذاك محلول. ننويل الحلولية لمتوكانا لنتهوك أو نتفصلوا كوني كتندو كحالة نحالة لنزيد يا معنى مولى لكن ينقلوا معنى ذاك لنزل كشوكا أما كشيكا كوينجيا ومنه لم ينقل معنى ذهل بلغا كشيكا كشوكا نزل كذلك بلغ كشيكا نزل يا معنى تتحفى لكوهيك وإنهن ولين لغة يا كراب ونأيتكم به المصدر الصناعي المصدر الصناعي kama neno aljahil ukasema jahiliya, kama neno alinsan ukasema alinsaniya. Masdaru sinai inakuwa katika asmau jamida, katika maneno magumu kabisa, hayatohoki kitendo wala kitu gani. Mara nyingi inakuwa namna hiyo, kama neno insan, kwa hiyo unaongeza ya inshadda pamoja na ta inakuwa insania. Hiyo inaitwa masdaru sinai. Kwa hiyo inaingia huku kwenye jamida na kwenye majina awsaf katika sifa kama jahil, jahiliya, hulul, hululiya. Wao wanaitakidi kwamba Allahu tabaraka wa taala yahullu, yahullu kwa maana anashuka au anafika au anaingia, fi kulli shay'in, katika kila kitu, katika kila kitu. Na hii ni itikadi mbaya, kwa sababu itikadi hii ndio itikadi ya Sayyid Qutbi wa adnahu na wale wafuasi wake ambao al-ikhwanu muslimun. Nayo ni itikadi ya kisufi ambayo inakanusha sifa za Allah tabaraka wa taala, kwa sababu katika sifa za Allah sifa yake ni al-ghuluu wa wazi juu, ar-rahman ala al-arsh istawa. Sasa wao wanasema kwamba Allah tabaraka wa taala yahullu fi kulli shay, anaingia katika kila kitu, nasema kila kitu, awe mwanadamu awe mnyama, iwe ni nguo, iwe ni chochote, Allah anaingia huko. Na ndio maana baadhi ya masufi walipokuwa hawana adabu, wanaweza kuwasalimia hata nguruwe, salamu alaikum, nguruwe kabisa. Usufi uliokomaa uliopea nani? Mungu. Na ndio maana kwa itikadi yao hiyo watasikia kusema maneno mabaya. Miongoni mwa watu waliosema maneno mabaya na wana itikadi ya kikufi ni Ibnu Arabi, sio Ibnu al-Arabi, wako wawili. Kuna Ibnu Arabi al-Munakkar na kuna Ibnu al-Arabi al-Mu'arraf. Ibnu al-Arabi al-Mu'arraf min ahli sunnati wal jamaa, kama hayo, ni katika hali ya itikadi kama ya huyu wa pili. Tunayemkusudia hapa ni Ibn Arabi al-Nakr, kwa nakra ni ghairi al-alif wal lam. Kwa hiyo kuna Ibn al-Arabi na kuna Ibn Arabi. Katika baadhi ya maneno yake kuna beti hapa chache sana kama tatu, zina na masuti walipokuwa wana hatari itikadi ya kwamba kila unachokiona ni Mungu na Mungu ndio yeye na mimi ndio Mungu. Anasema kama ifuatavyo katika kitabu kinachoitwa Al-Futuhat al-Makkiyya juzu ya pili ukurasa wa 59, na kitabu kinachoelezea usufi Al-Futuhat al-Makkiyya juzu ya pili ukurasa wa 56, anasema haya ifuatavyo. Qala Ibn Arabi, amesema Ibn Arabi, falawlahu lama kunna walawla nahnu ma kana fa in qulna bi annahu yakunu alhaqqu iyana fayadhharuna liyadhharahu siraran thumma i'lana. Nini maana maneno haya? Anasema falawlahu lama kunna, lau kama si yeye huyo Mungu sisi tusingekuwepo. Lakini walaula nahnu ma kana, na lau kama si sisi naye asingekuwepo. Fa in qulna, tukisema bi anna hu, kwamba sisi ndio yeye, yakunu alhaqqu iyana, itakuwa haki tunayo sawa. Yadhharuna, anadhihiri kwetu sisi. Yadhharahu, ili adhihiri yeye. Siraran thumma i'lana, anadhihiri wazi wazi kwa siri, kadhalika na kwa dhahiri. Kwa maana kila unachokiona wewe ni nini? Ni Mungu. Lianna Allah jalla wa ala yahullu fi kulli shay'in, anaingia katika kila kitu. Kwa hiyo akasema falaulahu lama kunna walaula nahnu ma kana fa in qulna bi annahu yakunu al-haqqu iyana fayadhharuna liyadhharahu siraran thumma i'lana. Kuna abiyat hii, alafu akajifanya kushangaa mbele na kuuliza, ikiwa mambo ndio yako hivyo, asema yakulu, nasema ar-rabbu haqqan, Mola mlezi yuko kweli, lakini wala abdu hafu, na mja pia yupo. Ya laita shi'ri mani mukallaf, natamani mimi ningejua ni nani alilazimisha, ar-rab au al-abd, nani ambaye analazimishwa na sheria afuate. Kana kwamba atakusema hakuna, sababu bi annahu, kwa kuwa sisi ndio yeye. Kwa hiyo anaviongea, in kulta abdun fadaka haqqu, ukisema kwamba yeye ni mja au wewe ni mja ni sawa, au kulta rabbun, au ukisema kwamba wewe ni mola pia ni sawa, yeye ni mola sawa. Anna al-kallam, sisi mtu atalazimisha na sheria, kuna kulazimisha manini mukallam. Hii ndio itikadi ya kidulul al-ululiyya, wanaoitakidi kwamba Allahu halla fi kulli shay. Kwa hiyo itikadi hii ndio inayosema Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika risala yake hii, wala naqulu, na hatusemi sisi kama taqulu al-ululiyya, kama wanavyosema kote gani al-ululiyya, ma maana al-ululiyya, wa hiya firqatun sufiyatun ta'taqidu madhhab al-ululi, firqatun sufiyya, ni kote la kisufi linaitakidi madhhab ya nini, mwenendo wa kululi, kwamba Allah tabaraka wa ta'ala yadullu, anashuka ama anaingia fi kulli shay. Wewe ukisema wewe ni Mungu sawa, na yeye ni Mungu sawa, ni sawa hiyo. Kwa sisi Ahlusunnah wal Jamaa hatuna ufuuzi wa sampuli hiyo. Hao ndio masufi itikadi yangu mbaya sana. Chafu. Kwamba Allah tabaraka wa taala wanamuondoshea ule ukamilifu wake na kumpa sifa ya an-nafs. Tayyib. Nadhani itakuwa kumeeleweka. Pamoja kwamba kuna al-uluhiyya, kuna al-wahda, yani i'tiqadi ya al-ulul, na kuna i'tiqadi ya wahda al-wujud, na kuna i'tiqadi ya al-ittihad. Sote hizi huwa zinaoana kimaana, pamoja zitakutana katika baadhi ya mambo. Kwa hiyo msimamo huo sisi hatuusemi, nao ni msimamo katika Jahamia. Kadhalika na wengineo, Jahamia ni wafuasi wa nani? Wa Jaham ibn Safwan. Jaham ibn Safwan ana itikadi chafu ya kukanusha majina ya Allah tabaraka wa taala na sifa zake. Sikumbuki nilisoma kitabu gani, lakini wanasema al-ilmi kwamba wanasikia wanawatuoni zaidi ya 500 wa kufurisha al-Jahmiya, kwamba haulai kufar ni makafiri Jahmiya. Wabaya wala tusalli khalfahu, usiswali nyuma yao. Wallahu taala a'la wa a'lam, innahu ma'a khalqihi fi al-ardi. Itikadi yake nani hiyo? Kwamba kae Allah tabaraka wa taala yuko pamoja na viumbe wake katika ardhi. Ndio nakwambia kile kwa dhati yake. Wa nara anna man qala dhalika, sisi tunaona atakayesema hivyo kwamba Allah yuko katika kila sehemu, yupo kila mahala. Nasema kwamba huwa kafirun, yeye ni kafiri huyo. Au dhalun, au atakuwa amefanyaje? Amepotea. Li annahu wasafa Allah bima la yaliqu bihi min an-naqais, kwa sababu yeye atakuwa amempa Allah sifa, amemsifia bima la yaliqu, kwa yale ambayo hayafungamani bihi, kwa yeye min an-naqais, kutokana na nini? Na al-mapungufu. Kwa kuwa shamta mapungufu Allah tabaraka wa taala, kwa sababu kila sehemu yuko. Ibn Uthaymeen aliwauliza hawa al-Uluhiyya mwenye itikadi hii, alikutana nao akawauliza, nini mlienda haji? Nilipokwenda haji wala Arafa, si Arafa, si Mina, nisahau kidogo, kwamba mlipoomba Arafa, mlipoomba muomba Allah tabaraka wa taala, mikono yenu mlielekeza wapi? Ndio vituko sasa vya hawa watu. Wakasema tumeelekeza juu. Sisi tunasema Mungu yuko kila sehemu, tumeelekeza juu. Kama anavyoelekeza watu wote leo, juu. Lakini kumwambia Mungu wako kwa kila sehemu yuko, akiomba mikono juu na watu wanaenda huko. Akawaambia inakuwaje? Kwa nini mikono yenu msielekeze chini? Mkielekeza mashariki, mkielekeza magharibi, si Allah yuko kila sehemu? Pale pale shetani akawapa jawabu la haraka haraka. Jawabu la haraka haraka bila kufikiria. Akamwambia shetani, akaambiwa hivi, huku juu ni kibla, kibla tujahia, kibla cha muombaji. Akiomba muombaji, kibla chake ni juu, kama vile anaswali kibla chake na ni Maka, sio? Kwa sababu Allah yuko Maka. Allah yuko Maka au yuko juu? Yuko juu. Si mnaelewa? Kwa hiyo kibla cha Waislamu kwa kiswali ni Kaaba. Kadhalika katika Uislamu kibla cha kuomba dua ni juu. Na kufanya hivyo haina maana kwamba Allah yuko juu, yuko kila sehemu, lakini kibla chetu ni juu. Kama tunavyoelekea Maka, kwamba Allah tabaraka wa taala, haina maana kwamba nyinyi mnakukanusha kwamba hayuko wapi? Hayuko Maka, yuko juu, lakini mwaelekea Maka. Vipi? Kwa nini mselekee juu mkaswali? Umeelewa? Kwa hiyo shetani shetani anaangalia shetani yule kwa walafisi hawa watu. Kwamba ile kibla bidaia ni as-sama. Wa kibla as-salati al-Ka'ba. Fahala huwa jahalu ina muwakkab. Tayyib. ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نتنامين قيل أنبالي وما يليس قايو نقهايو سنواك أنه ينزل كل ليلة كما يلي أنا ترميك كل وصيف حديث معروف نكريم هذا كما عرف الله تبارك وتعالى أنا ترميك كل وصيف إلى السماء الدنيا ويكون يمدينه يا دنيا إين يبقى ثلث الليل الأخير وكاتي إن بباك سروك يمشو يا السيك يعني الله جل وعلا أنا كوجة مشوني ما ووسيك فيقول أنا كوجة بغانا نترمك كوجة مبينغو يا دنيا لما صعب وقوليزا أنا كوجة أنا كوجة كوجة ومن حايا أدب Mwe anakuja kujaji na kukawaza. Wewe imani unayo kwamba anakuja. Nususu nishakuelezea. Hadithi za mtume unaziamini kwamba Allah anakuja juu ya dunia. Hii namna ya kuja unaitakia nini? Kwa hiyo Allah tabarak wa taala anakuja, kwa yakulu anateremka, kwa yakulu na anasema man yaduruni ni nani anayeniomba mimi? Nani anayeniomba? Fa astajiba lahu. والفاؤل السببية وصمم تنقلون الطلب سواء والطلب هو الاستفهام من يدعوني ناني أنا يوم بميني فأستجيب له إلي إيوة سباب يكوني فيها مهم بيها ممانا أتجيب فيها مهم بيها لكوني فالسباب فأبو إنيان فنعجي فمهم بي فأستجيب له ile sababu ya kumkubalia maombi yake mayasaluni nani anayeniomba fakuru pia huu nimpe yoyote ambaye ananiomba chochote nimpe mayastaghfiruni nani anayenitaka msamaha kuniomba msamaha mimi faaghfira lahu ile sababu ya nini ya kumsamehe fahadha alhadithu عند البخاري ومسلم فالحديث لا يشك الله طيب ونؤمن بأنه حديث معروف ما كان لنا كاريريو تجيب انت يسانا انت يسانا وانت فريقك يسانا من دون حياة وكما قالوا لي الخير في شعر وانا مو يشكي alikuwa kila analoulizwa yeye anajibu. Kila analoulizwa anajibu. Kila analoulizwa anajibu. Kila analoulizwa anajibu. Kijana tu wakajipanga. Kama tunavyoeleza kisa eh? Wakajipanga walijipanga wakasema ngoja. Kamfanya anajua sana Kiarabu. Na kila analoulizwa anajibu. Nichukue rufi yako hela kwanza ya jina lako, nichukue na rufi yangu yenyewe kwanza na rufi ya yule na ile na yule, tuunganishe ile neno moja. Alafu mwambie kwa maana yake nini. Kwa hiyo ikachukuliwa saa, ikachukuliwa na nuni, ikachukuliwa na saa, ikachukuliwa na shi, na ali, na ra. Ikatokea neno intishara. Shekhe wana, na maro intishara. Wana kama kiarabu kilitulia hivi. Na maana ya intishara. Nasema, ah, intishara, ni mmea mmoja kule yenu. Nina harufu, nina harufu nzuri sana. Kumbe neno lenyewe la asala halina asili kwenye Kiarabu. Lakini kwenye kamusi ukenda unakuta hilo jina kadhalika wanaelezea na kisa lakini watu watamjii kwamba hili jambo hili neno haliko. Kwa hiyo hayo ni madhara kwa mtu yote ambaye asiliza watu asili. Yeye asili. Yeye analingania dawa. Bila kinachokuja yeye shekhe wa dunia. Hadha Hadi hiya usintisharia. Hundo usintisharia wenyewe. Idhanti. Iyaka wa usintisharia. Zerwana. Kwa hiyo nishwete ni haka kwa nipo usintisharia. Usintisharia. لكن لا أصل له. ونؤمن بأنه يأتي يوم الرمعان للفصل بين العباد بقوله تعالى نتنامين يقوم الله جل وعلا أن أقول في قيامة سكيا معاد معاد يعود مربيه يأتي يوم المعاد فقول سكيا معاد سكيا مربيه للفصل وليل يقوم يعني قوم بنوما بين العباد كاتي يا واجا لقوله تعالى فقولك الله تبارك وتعالى يعني أتكوجا في قيام الله جل وعلا أتكوجا جلوان أتكوجا قولين قولين كهكوم بين يا واجا ألفتناج الله تبارك وتعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء صفة المجيء لله سبحانه وتعالى صفة المجيء أنا الله صفة يكوية أنا أنا كوية كوية لا نبي هتجوز فطب هاي كتاب لكن شما سمين يعني سنة أنا بعض يا حيان نجيب الله تبارك وتعالى في اسم القيامة أنا كل ذي نلوى وتكان حديثي لي لتقول وما أتيني جي أميني وكذا نجيب تنبيه وكذا هرولا فلكيشية فلكيشية هرولا فصفيدي هراك هراك لكن بعد أجيبه طيب يا سيارة لا نخوض فيه أنسما قال حقا قال كمانني حقا ويلك بسا إذا دكت الأرض دكا دكا إتكبو توزيشوا أرضي إتوزيشوا إتوزيشوا فسابوا دك دكا دكت الأرض أي دكت ومهدت وسويت كما انا ذات وطئت كان متنبه بزوري كبيرا يكفل وطاب وارضي ومهدت كان لديه بزوري وسويت كوساوة ساوة نحيث لا ترى فيها عوجا ولا انت ويزو كهونا كمفين ركنا مبون ليدي او كنا ميموكو ارضي تعطي كبيرا كتنبلال بعد ان فاد الدف بعد يقول صبوا صبوا المتوازيشة فلا إذا دكت الأرض دكا دكا بعد يقول يتكيوهيلو وجاء ربك والملك صفا صفا ونقول ملواك ملائكة حال يسوى ومفانجة صفتات صفا يبقوا معنا حالي كما قال ابن عثيمين صفا صفا ومفانجة صفا kutoka mbingu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita mpaka mbingu ya ngapi? Malaika wa sita. Kwa hiyo kutakuwa na safu ngapi? Kwa mbingu saba na safu saba. Saba asufu. Malaika wa Allah tabaraka wa ta'ala wanajipanga safu safu. Na wanasema kila mbingu inapozidi kwenda juu, kula martafaa kula martafaa, hii mbingu kila inapozidi kwenda juu ndio inapozidi kupanuka. Kwa kila inapozidi kwenda juu na malaika ndio inapozidi kuwa wengi, kula martafaa kula martafaa. Kwa hiyo baada ya kusagwasagwa ardhi na kusawazishwa kuwekwa sawa, Allah tabaraka wa taala atakuja aliyakuwa malaika wako safu safu. Sasa wengine wanaokanusha sifa za Allah tabaraka wa taala, sifatul maji, wanaweka taumini kwamba hapa muradi wa jaa rabuka huu si muradi wake, kwamba akaja mwenyewe akamala, haiwezekani. Kwa kumfananisha muradi wake hapa, kuna mubasi wameondoshwa, wajaa amru rabbika, wana kazi, wana kwepo yani. Ukisema kwamba nikuje Mola wako, mbona kama mfananisha na hali wa mtu ukisema hivi, ndio tayari utampunguzia ule ukamilifu wake. Kwa hiyo wajaa rabbuka, wakasema wajaa amru rabbika. Na baadhi ya tafsiri nitaangalia tafsiri miongoni mwa tafsiri ambazo hashauriwi mwanafunzi, hasa salafi muislamu kwa umum na salafi kwa khusus, kusoma tafsiri ya Muhammad Ali Sabuni. Tafsiri katika mambo ya itikadi, ama ukimuingiza katika mambo ya alfaraid na mawaid, billahi alhamdulillah, kwa vizuri sana katika mambo ya hisabu. Lakini katika mambo ya itikadi haiko sawa. Muhammad bin Ali Aswabuni, Muhammad Ali Aswabuni yule ni yule. Wajia yawma idhin bijahannama, na italetwa ardhi siku hiyo. Wajia yawma idhin bijahannama, na italetwa ni jahannam, kwa maana malaika watakuja na jahannam. Jahannam moto, na kwa ushahidi wa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuitafsiri aya hii, wajia yawmaidhin bijahannam, kwa hiyo italetwa jahannam, kwa maana kwamba wanakufuriwa moto, Allah atukinge nao. Utakuja moto na kukokotwa jahannam, itakokotwa na kamba nyororo ile ya kuivukia jahannam, inaburuzwa, inaleta nyororo hiyo, ama kamba hizo zitakuwa ni alfu sabini, kamba elfu sabini zinaivuta jahannam. Kullu zimam, kila mnyororo na kila kamba, yakudu, kila kamba inaburuzwa na kuburuzwa, sabuna alfi malaki, malaika sabini alfi. Umeelewa eh? Jahannam italetwa ikiwa ina kamba ngapi? Sabini alfi. Na kila kamba moja katika zile kamba sabini alfu ina malaika wangapi? Sabini alfu. Na nyinyi mnajua nguvu za malaika, namna Allah tabaraka wa taala alivyokuwa anaelezea nguvu za malaika, hasa Jibril na wengine, zile nguvu zao, namna alivyowapa Allah tabaraka wa taala imtidadu shidad, ana nguvu sana. Lakini angalia jahannam namna ilivyokuwa kubwa na nzito, na ina shimo kizito, ikabebwa na malaika wangapi? Sababu kila kamba moja ina malaika sabini yalu. Huyo sabini yalu mara sabini yalu unapata ngapi? Haya, haya nafasi. Idhan wama aqwa almalaikata, nguvu zilioje za malaika, kiasi ambacho la yaalamu mada quwwatihim, hakuna anayeweza kujua ule upeo wa nguvu zao, illa Allahu azza wa jalla, kwa Allah muhamla nadri kajira hadhi alazima, na hizi kamba hatujui namna yake zikoje, kita ya kamba hizo hatuzielewi. Lakini kwamba jahannam italetwa hali ya kuwa na sifa hiyo, wa naudhu billahi min adhabi jahannam. Kadhalik anasema yawma idhi yatadhakkaru al-insanu, siku hiyo atakumbuka mwanadamu yote yale uliyofanya utayakumbuka. Memori yako inafanya kazi, lakini hata ukikumbuka, wa anna lahu dhikra, yani kaifa tansahu adh-dhikra, ukumbuke utamnufaisha nini siku hiyo, hata kama ukikumbuka umefanya hiki, umefanya hiki, umefanya kile, yote unayakumbuka, lakini pamoja na kuyakumbuka kwako kunufaisha? Wa anna lahu dhikra, zipi utamnufaisha ukumbusho huo wewe? طيب ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد نتنامين قبل الله تبارك وتعالى نمفنادي ويالي أنبالي ونأتاك فعال لما يريد فعال نتلك التفسير المبالغة وبقى الله يمينك وكيفاني يالي نأتاك يهي ونؤمن بأن إرادة الله تعالى نمعان نتنامين قبل كتابك الله كنا تنفلين به kutaka kwa Allah kuna sampuli ngapi? Mbili. Kaunia tu. Tunakutaka Allah tabarak wa ta'ala kwa kaunia. Nini maana ya kaunia? Yaqa'u biha muraduhu wa la yalzamu an yakuna mahbuban lahu. Ni kupatikana yale makusudio yake na hailazimu kuwa kinapendwa kitu hicho kwake. Umeelewa? In Allah tabarak wa ta'ala anataka jambo fulani makusudio yale yakawa yanapatikana aliyoyataka, lakini kulipenda hiyo jambo alipendi. Yakaudia muraduhu, kuna kokea muradi wake, makusudia jambo fulani hilo linafanyaje linakuwa. Wala yalzamu an yakuna mahbuban lahu, na hilo hailazimu kuwa hilo jambo ni lenye kupendwa kwake yeye. Wa hiya allati limana an-nasiha, na hiyo ndio maana ya nini al-nasiha, kwa maana analolifanya Allah tabarak wa taala linalotokea hapa kwenye kauni. Kauni maana yake ulimwengu, ndio kanasema kwa kaunia. Kwa hiyo analolitaka liwe hapa duniani linakuwa. Sasa yale yanayokuwa, kuna yale ambayo Allah tabarak wa taala penda, sawa na kuna mengine anataka yao, lakini hayapendi. Kutokana na yule ambaye alifanyiwa jambo hilo, kwani Allah tabarak wa taala anawapenda makafiri, na awapendi. Lakini Allah tabarak wa ta'ala akitaka kwamba wewe usiwe Muislamu, wewe kafiri abada, utakuwa uhuni. Idhan arad. Lakini la yuhibu dhalik. Alipendi hilo. Kwa nini? Kwa kuja mbele tunaona hayo. Kwamba kuna kitendo ambacho kinafanyika. Wewe unafanya kitendo. Nia yako pia haiko ya kufanya hicho kitendo. Hiyo nia na malengo haiko. Hayako. Kama tutakumbana baadhi ya watu ambao waligoma kwenda wapi? Kwenda vitani. Lakini wakajifanya kama wanataka na wao watoke. Lakini kumbe waongo. Allah tabarak wa taala akatikia vile kutoka kwao. Kwa nini akatikia kutoka kwao? Kwa sababu wao nia yao haiko. Kwa Allah tabarak wa taala amezaka wale wasiende katika vita, sababu ni kadari ya vita, au amelipenda hilo. Tupo. Allah tabarak wa taala arana dhani ametaka hilo, lakini lam yuhibba dhani, hakulipenda hilo. Ndio hapa anasema kwamba kaunia tu, irada tu kaunia, yaqa'u biha muraduhu, unatokea lile kusudio lake. Wala yalzamu, na hailazimu an yakuna mahbuban lahu, huwa lenye kupendwa kwake. Wa hiya allati bimaana al-mashi'a, na hiyo ndio maana ya mashi'a. Ka qawlihi ta'ala, kama qawli yake Allah tabarak wa ta'ala, walau shaa Allahu, kwa maana walau arada, walau shaa Allahu, na lau angelitaka Allah, maqtatalu, wasingefanyaje? Wasingepigana, wasingeuawa. Iqtatalu, wasingepigana, wasingeuawa. Wasingepigana, sio. Walakin Allah yaf'alu ma yurid, lakini Allah anafanya yatakayo. Halafu angalia. In kana Allah yuridu an yughwiyakum. Wanataka Allah tabaraka wa ta'ala kuwapoteza nini? Allah anataka watu wapotee au anapenda wapotee? Kuna irada kwamba Allah tabaraka wa ta'ala yudhillu man yasha. Hiyo ni irada. Anamwacha apotee anayemtaka yeye. Man yasha ay man yuridu. Wa tilka hiya iradatu kauniyya. Anataka kitendo hicho lakini hapendi jambo hilo. Ha? Kama ingelikuwa analipenda basi watu wasingeniza kufanya haya. Haya mambo ya kadari ya. Huwa rabbukum, yeye ni bwana wenu mlezi. Hiyo ni irada za kaunia, ni mambo yale yanayojiri na kadari zinazowapata watu na kuwasibu hapa duniani. Wa shar'iyya, na irada shar'iyya, la yalzamu biha wuqu'u limuradi. Hailazimu kutokea lile kusudio, wala yakunu almuradu fiha, na wala kusudio halili ndani yake, ila mahbuban lahu, isipokuwa inapendwa. Unaelewa? Isipokuwa na nini? Inapendwa na Allah tabaraka wa taala. Narudia tena, iradatu shar'iyya, iradatu kaunia, tumeielewa eh? Kwa maana Allah tabaraka wa ta'ala hapa duniani amekukadaria jambo fulani na akataka liwe kwako. Pengine jambo ambalo jambo ambalo la msiba tukisema msiba kufur, msiba mbalimbali ambalo wewe unasikia Allah tabaraka wa ta'ala, lakini kwa uadilifu wake na kwa hikma yake akaona likupate jambo hilo. Hilo jambo kataka au kapenda? Kataka, lakini hakufanyaje? Hakupenda. Ama irada ni shar'iyya, katika irada ni shar'iyya kwamba Allah tabaraka wa ta'ala anasema hapo, la yalzamu biha wuqu'u al-muradi, hailazimu kwalo kutokea lile lililokusudiwa, wala yakunu al-muradu fiha, na wala kusudiwa halimu ndani yake, ila mahbuban lahu, isipokuwa itakuwa limependwa tu na Allah tabaraka wa ta'ala. Kaqawlihi ta'ala, wallahu yuridi, na Allah anataka, an yatuba alaykum. Kufanyaje? Wakubalia nini? Toba. Sasa hapo umependa au unataka? Wallahu yuridu an yatuba alaykum, maana jambo hilo linakuwa ni mahabubu lahu, ni lenye kupendwa kwake yeye. Na kadhalik anasema Shawthaymeen, wa nu'minu bi anna muradahu kauniyya wa shar'iyya tabi'u li hikmati. Yote tuliyozungumza hapa, anasema Shawthaymeen, tunaamini kwamba kule ile kusudio lake la irada kauniyya, utako katika dunia jambo likusibu wewe au katika sheria, Allah akukubalie toba yako, kukupa kile na kile na kile katika vitu ambavyo vizuri kabisa. Tabaraka al-Mawla, ukawa tayari na ufahamu wa dini, ukaielewa dini, ukaanza kufanya ibada mbalimbali katika sampuli za ibada. Lakini irada ya Allah tabaraka wa taala ametaka hilo, kwa maana amefanya nini? Amependa, kwa sababu hiyo ni irada ya shar'iyya. Zote hizo zinafuata hikima yake Allah tabaraka wa taala, iwe irada kwa maana ya msiba, iwe irada kwa maana ya kheri, irada kwa maana ya shari, irada kwa maana ya kheri. Zote zinaenda kwa uadilifu wa Allah tabaraka wa taala na kwa hikima yake yeye subhanahu wa taala. Fa kullu ma qadahu kaunan au ta'abbada bihi, kila kile ambacho alichokihukumu hapa duniani katika akdari, sio kaunan, iwe au ta'abbada bihi au akakifanya kwamba ni ibada, khalqahu kwa viumbe wake, akawasheriisha viumbe wake, kawawekea kwamba ni sheria ya ibada jambo hilo, inna sharahan fa innahu li hikmatin, pia hikma yake. Narudia tena, fa kullu ma qadahu kauna, kila kile ambacho Allah amehukumu kauna, kiwe melewana kuwa au taaba, hiyo ibadatu kaunia au taabada bihi khalqahu, au akakifanya kwamba hicho ni ibada kwa kina nani? kwa viumbe wake sharan kisheria, lakini na huu ni hikmati. Hilo pia ni hikma yake, wa ala wakti hikmati, na kwa kuendana na nini hilo jambo ambalo limekupata, ni kwa kuendana na hikma yake. Uwe ni msiba, uwe ni shari, iwe ni heri, sawaan alimna minha ma na'lam, sawa sawa tujue katika hilo vilivyotusibu, au tufanyeje, au tusijue, au takhasaratunkuluna, au akili zetu pia na mapungufu hazielewi. Kwa maana ya kwamba hazijui hikma ya jambo hili Allah tabaraka wa taala aliyokupa nalo, hikma yake ni nini. Hata kama ujue hikma, ukiambiwa swali, nini hikma ya kuswali? Hata kama ujui, wewe swali. Funga, wewe funga. Na maana jambo la sheria ambalo umepewa na Allah tabaraka wa taala ulifanye, basi utalifanya hata kama hikma yake ufanyii ulijui. Na kama ni jambo ambalo ni msiba kwako wewe, hata kama ujui hikma ya msiba huo ni nini, wewe subiri. Natakiwa ufanye nini? Unatakiwa usubiri. Kadhalika anasema, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, yani hakuwa Allah tabaraka wa taala ni hakimu wa mahakimu? Wa man ahsanu min Allahi hukman, na ni nani aliyekuwa mzuri zaidi kumshinda Allah kwa hukumu? Liqaumin yuqinun, kwa watu ambao wenye kutia yaqin. Wanuminu bi anna Allah taala yuhibbu awliyaahu, na tunaamini kwamba Allah anawapenda vipenzi vyake. Wa hum yuhibbunahu, na wao wanampenda yeye. Qul, sema, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa nyinyi mnampenda Allah, fattabi'uni, nifuateni mimi, yuhibbukum Allahu, Allah atawapenda. Ndio sasa hiyo, kama unataka kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumpenda Allah tabaraka wa taala, sasa umpende nani? Umfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadhalik, fasawfa yati Allahu liqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah tabaraka wa taala atawaleta watu ambao wanampenda, anawapenda hao, wanampenda na wanampenda yeye. Yuhibbu, yuhibbu hum, Allah anawapenda wao. Wa yuhibbuna hu, na wao hao wanampenda yeye. Kadhalika wallahu yuhibbu sabirin, na Allah anawapenda wenye kusubiri. Kadhalika wasitu, wasitu inna Allah yuhibbu almuqsitin, na fanyeni uadilifu, hakika Allah tabaraka wa taala anawapenda waadilifu. Kadhalika wasinu, fanyeni vizuri. Wallahu yuhibbu almuhsinin, Allah anawapenda wenye kufanya vizuri, kwa maana ya ihsani. Naam. Innallaha tayyib, waqtu innallaha yuhibbu almuqsitin, fanyeni uadilifu, hakika Allah anawapenda wenye kufanya uadilifu. Innallaha yuhibbu almuqsitin. Kadhalika wa ahsanu, aw ahsanu. Na wahsanu, wahsanu, kwangu ni kuja wa ahsanu. والله يحب المحسنين. سورة المائدة سنة أبو طاب. أبو بكر. أيوة أحسن وأحسن وأحسن سيوك. طيب. وأحسن والله يحب المسلمين. كاتكا مائدة ديكو ديكو أي وأحسنون وكفن بزوري وكفن ويما والله يحب المسلمين. نو أحسنوا طبعا إن الله يحب المسلمين. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها. نكون امين لان الله حيث الله تعالى قال يكون متفوكا يرضى ما انا يرضي يعني انبعه شرعه ام يصنع كوالينين شريه من الاعمال والاقوال. ف katika matendo na maneno, wa yakrahu ma naha anhu minha, na anayachukia yale aliyokataza katika matendo na maneno. Intakfuru, endapo mtakufuru, fa inna Allaha ghaniyyun ankum, hakika Allah ni mwenye kujitosha na nyinyi. Yani haitaji kwamba yetu mkikufuru ndio mmemkomoa pesa nini, haitosha mwenyewe shauri yako. Wala yarda li'ibadihi al-kufra, na Allah haridhii kwa waja wake kukufuru. Wa in tashkuru, na mkishukuru, yardahu lakum. Wa in tashkuru, yardahu lakum, na mkishukuru, Allah anaridhia nini? Dhamiri nauli kwenye ashukuru, anaridhia huko kushukuru kwenu. Tayyib, walakin kariha Allahu imbi'atahum, lakini Allah tabaraka wa ta'ala ametukia kutoka kwao. Imbi'atahum, kule kutoka kwao watu wakana vitani, lakini nia ya kwenda vitani hawana. Kwa hiyo Allah asema walakin kariha Allahu imbi'atahum, lakini Allah ametukia kutoka kwao, kabidi wabaki. Sababu Allah kafanya nini? Kashatukia, maana walikuwa hawana nia ya kwenda. Atabatahum, kawazuia. Wakila, na wakasema, wakaambiwa, inatumikana shaitani ndio kawaambia, ukudu maa alqaidina, kaini wenye kukaa kaini msieni, wakakaa. Ndiyo, inatumikana kuna shaitani, kala lahum, ukudu maa alqaidina, kaini wenye kukaa. طيب ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات نتنامين كما حكى الله أليكوا مسكوكا يرضى عن الذين آمنوا أنا واردية والوامين وعملوا الصالحات نوكفانا بسند بزوري أريد أو كنوا يأكل ما نتفاهمون هنا يأكل طيب أفكا يتقيد akaita iktibas, na kitu katika ilmu ya baragha kinaitwa iktibas. Unasema maneno alafu unaingiza kama ni hadithi au ni aya, wala usini qala Allah wala qala Rasul. Katika miongoni mwa fasihi za kutumikia aya au hadithi katika maneno, kwa unaunganisha unakwenda sasa kwenye hivi, wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yarda 'ala alladhina amanu wa 'amilu salihat radiyallahu anhum ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. نعم ينيتوا اقتباس نشوف من نفسك يشوف كايجيزا ونحن نؤمن كما الله قد يكون متكوكا انا والديا ولا ابو ولا امين وسكنت بزوري كما يقول الله رضي الله عنهم والديا كنا كوا ورضوا عنه نوا وكمرضيا يي ذلك لمن خشي ربه هيرو نقولي na Allah tabaraka wa ta'ala inakuwa kwa yule atakayemwogopa nani? Allah jalla wa ala atakayemwogopa mola wake. Dhalika liman khashiya rabba, lakini ma'a al-ilm, mwogopa pamoja na nini? Al-ilm. Wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yadhabu ala man yastahiqu al-ghadaba min al-kafirin wa ghayrihim. Na itiqadi al-sunna wal jamaa, tunaamini kwamba Allah tabaraka wa ta'ala yadhab, anamkadirikia na kumchukia, alama yastahiqu alghadaba, yule anayestahili kukafirikiwa, min alkafirina, katika makafiri wa ghairihim, na wengineo. Alafu akaendelea adhannina lillahi dhanna sawi, wenye kumdhania Allah. Adhannina billahi, wale wenye kumdhania Allah. Dhanna sawi, dhanna mbaya. Alayhi dhairatu tawhid, maana alayhi yadursu, ubaya unawarudia wao wenyewe, unawazungukia wao wenyewe. Alayhim dhairatu tawhid, alayhim dhairatu tawhid, ule mzunguko wa ubaya haurudi kwa mwingine, unarudi kwa kina nani? Wao wenyewe wanamdhania Allah tabaraka wa taala vibaya. وغضب الله عليهم ان الله توكثريكيا وهو watu watukathirikia Allah tabaraka wa taala wasindanie vibaya kwanza jianze kujidania vibaya mwenyewe kama umekosa umeomba upati basi jituhumu mwenyewe kwanza usindanie Allah jalla wa ala vibaya kila unalofanya aliendi vurugu tu maradhi haishi ndoa vurugu watoto wanauma siku zote ni wewe magonjwa kullu da'in kabuli maradhi yote unayowewe mpaka wanasema kwa mpaka waamua kujinyonga jituhumu ndugu yangu unalo jambo kwenda kwa washirikina na kwa waganga kutatua matatizo yako hakutasaidia kwa sababu ubaya umekurudia mwenyewe wewe wamfanyia Allah tabaraka wa taala vibaya lakini ujue ubaya utakurudia mwenyewe ndio maana yake walakin man sharaha bilkufri sadran faalaihim ghadabun min allahi walahum adhabun adhim sawa ولكن من شرح في الكفر صدرا او ما بقول لي يعني ايه ولكن من شرح بالكفر صدرا لكن واللي امباي لكن من شرح في الكفر صدرا لكن واللي امباي amemkunduria kwa ukafiri, amemkunduria ukafiri kwenye kifua. Yaani ukafiri kwenye kifua ndio ume yaani umetawala. Fa alaihi mughadabun. Hiyo maana ya nini ya umum? Fa alaihi mughadabun. Hawa juu yao ni wana ghadab min Allah tukaiba Allah walahum adhabun adhim. Walahum adhabun adhim. Wana wao adhabu kubwa. Walakin man sharaha bil kufri sadra yani kwa maana kifua kimejaa nini al kufr watu watamfuri hiyo fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun adhim wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala wajhan mawsufan bil jalal wal ikram na tunaamini kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ana uso unaosifika kwa utukufu na ukarimu ana uso tuamini hivyo kwamba Allah ana uso uso wake ukoje لا يلو الجود ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام نوتباكي أسوى ملواكو ويبقى وجه ربك نوتباكي أسوى ملواكو ذو الجلال والإكرام وين أتكوف كذلك نوكريم أو من أتكوف نوكريم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لو تبكي أسوى ملواك وين ومن أبو يزو من أنغنشيك الوجه طوى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سيو ويبقى وجه ربك ذو الجلال من يتقوك الله ويبقى وجه ربك na utabakia uso wa Mola wako dhul jalali wal ikram wewe utukufu na ukarimu wa uso kwa maana kullu man alaiha fani kila kilichomo juu ya ardhi kitatoweka kwa utobaki uso wa Mola wako wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala yadaini kalimataini adhimataini na tunaamini kwamba Allah tabaraka wa ta'ala anayo mikono miwili tena ni karimu ni tukufu adhimataini tukufu Allah ana mikono miwili bali yadangu na mtukufatani bali mikono yake miwili yenye kukunjuliwa junte kwa taifa la saa anatoa namna anavyotaka kwa hiyo hapa mafunzo sifa ya uto Allah tabaraka wa taala na aya hii inathibitisha kwamba Allah jalla wa ala ana mikono ngapi Yeye ni Ndio na nje na kuna Allah na mkono mimi. Tunakuona mbele. Wa ma qadarullah hatta qadarihi. Na hawakumwadhimisha Allah ukweli wa kumwadhimisha. Wa ma qadarullah hatta qadarihi. Hawakumwadhimisha Allah ukweli wa kumwadhimisha wal ardu jami'an na ardhi yote, fabadhatuhu yawma al-qiyamati, kukamatwa kwake siku ya kiyama, kwa maana kukunjwa kwake siku ya kiyama, wasamawati matwiyatun biyamini, na mbingu ni zenye kukunjwa kunjwa kwa mkono wake wa kuume. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, kutakatika na makosa ni kwake, na hali ya kuwa ametukuka mnako vile vyote wanavyomshirikisha nao. Haya, hii inathibitisha kwamba al-azama, azama utukufu aliyokuwa nao Allah tabaraka wa ta'ala, kadhalika kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana mkono wa kulia, sawa. Je, mkono wa kushoto anao hawana? Allah tabaraka wa ta'ala, kuna hadithi inaonyesha kwamba Allah ana mkono wa kulia na ana mkono wa kushoto, lakini mikono yake yote iko kuliana taaduba. Mtu tunaona mikono yake yote iko kuliana. Sasa ukianza kwanza kuwaza na kufikiria, lakini Allah ana yamin wa shimal, lakini kilta yadaihi yamin, mikono yake yote miwili iko upande wa kulia. Atira hili mani tayyib wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala aynayn ithnatayn haqiqiyatayn liqawlihi ta'ala wa ithnay al-fulka bi a'yunina wa rahina, na tunaamini kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ana macho mawili ya hakika. Sifa hiyo, ana macho mawili Allah tabaraka wa ta'ala, kuna kwa hakika anayo macho mawili. Kwa kauli yake Allah aliposema wasnai fulka, tengeneza jahazi lewe noo biaayunina, kwa macho yetu tunakutazama, tengeneza tunakuangalia. Lakini hapa ni kwa jamii wawaaina, na kwa wahai wetu uliokufunulia wewe noo tengeneza jahazi. Kwa Allah tabaraka wa ta'ala, pamoja kuwa aya inaonyesha kwamba ayun ni macho zaidi ya mawili, si ndio? Lakini aya na nususi za hadithi inaonyesha kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ana macho mawili, kadhalika ana mikono miwili. Pamoja kuna baadhi ya aya tunasoma, unaona kwa ishara kwamba Allah ana mikono zaidi ya miwili, lakini hiyo pia inahitaji maelezo. Samaa banaina biaidin, na mbingu tumeijenga kwa aidi. Kwa hiyo unaona kama kuna mikono, lakini aidi kwa maana ya ada ya aidi, hicho ni kitendo masdari min ada ya aidi, ni aidi ni kuwa ada ya aidu aidan kwa maana ya kuwa. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ijabuhu an-nur, Allah tabaraka wa ta'ala pazia yake nuru, pazia ile aliyokuwa nayo Allah tabaraka wa ta'ala, sio kama kuna kitu kingine, nuru ndio hiyo iliyomstiri yeye pale, nuru tu. Nuru hiyo lau kashafahu, lau kama ataiondosha ile pazia, kwa maana ndio nini hiyo nuru, la aharaqat subuhat wajhihi, ningeunguza ule uzuri. Anaita subuhat ni al-baha, al-baha ule uzuri wa Allah tabaraka wa ta'ala, ule uzuri wake na ule utakatifu wake ungeunguza nini, ule uzuri wake ungeunguza uzuri wa uso wake ungeunguza mantaha ilaihi basaruhu, kama nuru itaondoshwa ukaonekana ule uzuri wa Allah tabaraka wa ta'ala, basi ule uzuri ungeunguza pale linapokomea jicho lake kutoka viumbe wake. Mantaha ilaihi basaruhu, dhamiri inaulika nani? Na kwa Allah au kwa viumbe? Kwa sababu hapa anathibitisha sifa nini ya albasar, kwamba Allah tabaraka wa ta'ala anafanya nini, anaona. Kwa hiyo pale anapokomea kuangalia, kwa maana nuru ni al-baha, ule uzuri na kule mng'ao ungeunguza sote, hata kule anakuangalia sote kukomea kwa viumbe wake ungeunguza. Lakini nuru imekuja ikanani pale, ikawa imeziba. Lakini lau kama ataiondosha ilipazia, kwa maana nuru itaondoka, basi ule uzuri wake na ile albaha waliokuwa nayo, basi ndio kwamba vilivyokuwa mbele vyote vitaangamia. Ungeunguza kwa uzuri wa uso wake na kung'aa kwake. Allahu mtaala alayhi salam. Wa ajma ahlu sunnati ala anna al-aynayni ithnatani. Hapo sababu kwa maelezo ni a'lunina, Allah ana macho mengi, sababu a'lun ni jamu ya ayn, sawa ya mawqila af'ila min af'ulun thumma fi'la thumma af'al jumu'u qila. Kwa hiyo af'ila min af'ulun thumma fi'la thumma af'al jumu'u qila, hii inakuwa katika zinu af'ul a'yun jamu'u qila. Sasa ahlu sunnati wal jamaa wanasema واجمع اهل السنه على ان العينين اثنتان لو مقبلان اهل السنه كوانبا هيو ما تماويلي ان العينين اثنتان ان العينين اثنتان بلوان يوم مبارزه بلوان وخبر الشيخ ان العينين اثنتان معنى كما يقول بلوان ان العينين اثنتين افو من بلوان لكن ان العينين hakika hayo matumawili ni mangapi? Matumawili anala ainaini, kwamba hiyo ainaini sinatani mawili ya macho. Wa yuayiduhu kaulu nabii sallallahu alayhi wa sallama, na hili linatua nguvu na kauli ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama fi dajjal, alipokuwa akimzungumzia dajjal, masihu dajjal, alikusema innahu awar, huyo dajjal yeye ana chongo. Amaana asili ya chongo ni mtu kuwa na macho mangapi? Mawili. Alafu moja likiondoka ndio anaambiwa kwamba ana nini? Ana chongo. Mtu mmoja ni chongo. Kwa hiyo asili ya chongo ni macho mangapi? Mawili. Hata usaidi mtu ni kujana. Na innahu a'waru wa inna rabbakum laysa bi'awara. Na hakika Mola wenu hana chongo, kwa maana ana macho yote mawili. Kwa maana ana macho yote mawili. Wa inna rabbakum laysa bi a'wara. Kwa misha kwa misha minata maelezo mengi kwa mawtaini kwa maelezo mengi, lakini nukta za msingi kwa kumbuka hawa jamaa masufi wasiokuwa na adabu wanaoitwa al-Huluriyya, hiyo ndio nukta ya msingi. Kadhalika na sifa za Allah tabaraka wa taala zinaendewa kama zilivyothibitishwa kwenye Qur'ani na nini na Sunna, kwenye Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo al-Huluriyya ni kama wale al-Mu'assila na wengineo na wengineo, sababu wanakuwa hawana adabu. Wale kama wana adabu, mmoja wao Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala alipokumbuka kisa cha mmoja wao, kwa baadhi yao alikuwa anasema is'aluni an kulli shay'in, niulizeni kuhusiana huyo Mungu, niulizeni kila kitu namna mnavyomjua huyo Mungu, huyo namjua kulikweli, niulizeni. Wafuni anil farji wal lihya, msiniulize tu kwamba anatupu au ana ndevu, hiyo sijui, lakini vilivyobaki vyote niulizeni. Leo isaluni an kulli shay'in, niulizeni kwa nako kila kitu kunako huyo Mungu. Wavuni anil farji wal lihya, niacheni kunako nini? Al farj kadhalika al lihya, kumjuli sijui, lakini vingine vyote kwamba liko hivi, uko hivi, uko hivi. Kwa hiyo akamfananisha Allah tabaraka wa taala kama mwanadamu, fajastaduhu tajsida, yastaduhu tajsida, wakampa kiwiliwili, kweli wakumpa kiwiliwili. Katika msimamo wa Ahlusunnati wal Jamaa ukiambiwa kwa mkeji Allah tabaraka wa taala ana kiwiliwili au hana, utasemaje? Allah ana kiwiliwili au hana? Nisoma katika Fathul Bari miaka iliyopita huko, nikamngaa kwamba haifai kusema kwamba anacho. Ukisema anacho jawabu la bid'a. Ukisema kwamba hana jawabu la bid'a. Kwamba Allah ana kiwiliwili zushi. Allah hana kiwiliwili zushi. Kumbe jawabu ni nini? Sahihi, sahihi. Una upambanuzi hapo. Unanielewa? Kwa hiyo kuna majawabu mengine, maana akida tuisoma ni muhimu sana. Pamoja wao wanasema kila siku akida tu, kila siku msikitini akida tu. Al-Khawarij wasiokuwa na adabu na wana harakati. Akida kila siku akida. Mambo yenyewe ndio haya, kama mtu atakaoulizwa kila kitu isipokuwa farji na ndevu tu. Kwa nini tusisome akida kuliko sawa? فهي بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك